Gwarantuje 100 zł rekompensaty. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji dziś gotówka albo stówka oraz opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 stycznia, minęła 19. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Na Śląsku akcja protestacyjna, w Sejmie prace nad ustawą dotyczącą restrukturyzacji kopalni. Niesłychany pomysł władz niemieckiego miasteczka, chcą zakwaterować uchodźców w byłym obozie koncentracyjnym. Jeszcze nie wiadomo, o czym będzie, ale wiadomo, że powstanie. Woody Allen wyreżyseruje serial. W Sejmie ruszyły ekspresowe prace nad ustawą restrukturyzującą górnictwo. Ma być przyjęta jeszcze w tym tygodniu. Na razie nad rządowym projektem pracuje Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki, a jej obradom przysłuchuje się delegacja związkowców. Natomiast ze Śląska słychać, że jeszcze w tym tygodniu do górniczych protestów przeciwko zamykaniu kopalń przyłączą się wszystkie zakłady w województwie. Do tej pory według informacji przekazywanych przez związki zawodowe akcja protestacyjno-strajkowa prowadzona jest w 12 kopalniach. Akcje protestacyjne prowadzone są zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Jak powiedział po dzisiejszym spotkaniu Międzyzwiązkowego Sztabu Protestacyjnego szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz, teraz związkowcy skupiają się głównie na opracowaniu nowego tekstu porozumienia ze stroną rządową. Zawnioskujemy, żeby na bazie tej wersji kontynuować rozmowy. Związkowcy zapowiedzieli też, że strajk ma być ograniczony w kopalniach nieprzeznaczonych do likwidacji do kilkudziesięciu osób. Na razie nie podjęto też decyzji o wstrzymaniu wydobycia. Sztab nie będzie też na razie organizował protestów w Warszawie. Dzisiaj także pojawiła się propozycja zakupu 3 z 4 kopalni planowanych do likwidacji. Złożyła ją firma Universal Energy. Jak podkreśla jej prezes Waldemar Mróz, ilość złóż, jakie znajdują się w kopalniach, pozwalają na rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Na bazie tego złoża będziemy robili projekty. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Największy protest prowadzony jest w bytomskiej kopalni Bobrek Centrum, gdzie strajkuje około 1000 osób, z czego pod ziemią około 800. Organizacje wolnościowe ostrzegają. Politycy i służby specjalne znowu próbują wykorzystać pozamachową psychozę. W ubiegłotygodniowych atakach terrorystycznych w Paryżu zginęło 17 osób. Szybko pojawiły się pomysły głębszej inwigilacji, która miałaby zapobiec podobnym zamachom w przyszłości. Wśród nich unijni liderzy wymieniają system gromadzenia danych o pasażerach podróżujących samolotami. Adam Bielan z Polski Razem przekonywał w Trójce, że terroryzm zmienia się i służby specjalne muszą na to reagować. Wydarzenia w World Trade Center to były wydarzenia zorganizowane przez Al-Kaidę, przez organizację, którą znacznie łatwiej wyśledzić, chociaż to się wtedy nie udało, niż takich pojedynczych, samotnych wilków, jak to się ich zwykło dzisiaj nazywać, terrorystów takich, którzy zaatakowali w ubiegłym tygodniu w Paryżu. Uliczka, którą proponują politycy i służby, jest ślepa. To już opinia Katarzyny Szymielewicz z Fundacji Panoptykon. Jej zdaniem nikt nie dowiódł, że globalna inwigilacja podnosi poziom bezpieczeństwa. Szukając igły w ogromnym stogu siana, błądzimy. Próba zbudowania korelacji między profilem podróżującego a tym samotnym wilkiem, o którym mówił pan Adam Bielan, jest skazana na porażkę. I to widzą służby i być może dlatego, że mają tak wiele tych stogów siana, tak trudno znaleźć im te igły, których szukają. A jutro ma ukazać się pierwszy po ataku na redakcję numer tygodnika Charlie Hebdo. Na okładce prorok Mahomet trzymający tabliczkę z napisem Jestem Charlie. Po jego policzku spływa łza, a napis nad nim głosi Wszystko zostało wybaczone. Teraz w serwisie o niesłychanym pomyśle z Niemiec. Władze pewnego miasteczka chcą umieścić uchodźców starających się o azyl w dawnym obozie koncentracyjnym. Jednym z podobozów KL Buchenwald. Członkowie Rady Miejskiej sprawdzali dziś przydatność miejsca. Zbadali m.in. barak zajmowany w czasie wojny przez komendanta obozu. Chodzi o miasteczko Schwerte, położone niedaleko Dortmundu na zachodzie Niemiec. W czasie II wojny światowej znajdował się tam jeden z podobozów Buchenwaldu. W Schwerte przetrzymywano kilkuset pracowników przymusowych, zwłaszcza z Europy Wschodniej. W to samo miejsce mają teraz trafić uchodźcy. Aktywiści broniący azylantów nazwali pomysł niesmacznym. Władze miasteczka odrzucają jednak krytykę, podkreślając, że w budynku, w którym mają zamieszkać uchodźcy, nigdy nie przetrzymywano więźniów, a po II wojnie światowej mieściła się tam już m.in. pracownia artystyczna, a nawet przedszkole. Okoliczne budynki wykorzystywane są z kolei przez przedsiębiorstwa. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nowe wyzwanie przed Woodym Allenem. Słynny reżyser nakręci serial. Nie zostanie on jednak pokazany w tradycyjnej telewizji. Będzie nadawany w serwisie wideo największego na świecie sklepu internetowego Amazon. Więcej na ten temat w relacji Marka Wałkuskiego. Woody Allen będzie scenarzystą i reżyserem nowego serialu. Amazon poinformował, że zamówił u niego cały sezon, który będzie dostępny wyłącznie dla abonentów serwisu Amazon Prime Instant Video. Tematyka serialu i obsada aktorska na razie nie jest znana. Amazon zapowiada, że niedługo poda więcej szczegółów. To dla nas wielki zaszczyt, stwierdził prezes Amazona Roy Price. Woody Allen przyznaje jednak, że nie wie, co go czeka. Nie mam pojęcia, jak w to wdepnąłem. Nie wiem nawet, od czego zacząć. Myślę, że Roy Price tego pożałuje, oświadczył Allen. Podpisanie umowy przez Woody'ego Allena z Amazonem to kolejny dowód, że na rynku telewizyjnym dokonuje się rewolucja. Tradycyjne stacje tracą na znaczeniu, a wzrasta rola serwisów internetowych na żądanie, w których widzowie sami decydują, co, kiedy i na jakiej platformie oglądają. Podczas niedzielnych Złotych Globów to Amazon i Netflix zebrały nagrody, a nie tradycyjne telewizje takie jak ABC, NBC czy Fox. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport i Adam Malecki. Dzisiejszy dzień przyniósł jedną dobrą informację, a jedną gorszą ze świata tenisa. Z turnieju w Sydney odpadła Agnieszka Radwańska, dalej gra za to Jerzy Janowicz. Krakowianka w meczu drugiej rundy przegrała z Hiszpanką Garbin Muguruzą 6-3, 6-7 i 2-6. Nie mniej zacięty był mecz w pierwszej rundzie Jerzego Janowicza, przynajmniej w tym przypadku zakończony happy endem. Polak pokonał Nika Kirgiosa, 19-latka z Australii, w trzech setach 6-1, 6-7 i 7-6. Furorę w turnieju szachowym w Holandii robi Radosław Wojtaszek. Wczoraj pokonał mistrza świata Magnusa Carlsena, a dzisiaj pewnie zremisował z kolejnym wyżej notowanym rywalem, mówi Piotr Murdzia, sekretarz Polskiego Związku Szachowego. Dzisiaj Radosław Wojtaszek grał partię kolorem czarnym z Aronianem Lewonem. Bardzo silny zawodnik, w rankingu wyżej notowany od Polaka. Przypomnę, że Polak jest obecnie na 15. miejscu w rankingu światowym. Polak nie miał jak gdyby najmniejszych problemów z wyrównaniem, grając kolorem czarnym. Szybko doprowadził do równej pozycji, no i zakończyło się końcówką hetmańską, gdzie przeciwnik nie był w stanie grać na zwycięstwo. W turnieju Tata Steel Chess uczestniczy 14 najlepszych zawodników świata. Każdy gra z każdym. Polak ma 4 rundy za sobą, przed nim jeszcze 9 pojedynków. Cztery etapy natomiast mają do przejechania zawodnicy w rajdzie Dakar. Meta w Buenos Aires coraz bliżej, a zmęczenie coraz większe. Po dzisiejszym etapie, w którym jechali wszyscy, motocykliści, kładowcy, samochody i ciężarówki, w wynikach panuje jedno wielkie zamieszanie. Na miejscu i w internecie na oficjalnej stronie rajdu zepsuł się system i całą stawkę przemieszało. To co wiemy dotyczy motocyklistów. 18 dojechał na metę Kuba Przygoński, a wygrał Portugalczyk Rodriguez. Co do samochodów, wydaje się, że ostatnia wiarygodna informacja dotyczy 9 pomiaru. Tam na 9 miejscu jechał Krzysztof Hołowczyc. Przez dłuższy czas nie wiadomo było, co się dzieje z Rafałem Sonikiem. W jego kładzie GPS już nie działał i wielu innym zawodnikom także. I to przez cały dzień. Przed chwilą jednak dostałem informację z biura prasowego, że Sonik dojechał na metę. Na którym miejscu, dowiemy się zapewne dopiero późnym wieczorem. Zapraszam więc na kolejne serwisy sportowe po 21:23. Ja wiem, że zabrzmi to nieskromnie, ale mecz szachowy o Mistrzostwo Świata Trójki przypomina trochę ten mecz mistrzowski rozgrywany w Holandii, gdzie tak świetnie radzi sobie Polak, bo u nas także popołudnie gra z porankiem, czyli każdy z każdym i żadna ze stron nie jest w stanie wyprowadzić ciosu kończącego ten pojedynek. To trochę niepokojące, bo przez to szachy coraz stają się taką dyscypliną numer jeden. Nie tylko w Trójce, ale w Polsce. Przez... Niepokojące? To właśnie dobrze, że tak się dzieje. Tak? Sport narodowy? Nowością w naszym pojedynku nowością jest to, że my od razu gramy mecz i rewanż za jednym razem. Rozumiem. I posunięcie popołudniowe na dziś to skoczek na F3. Wieczorem i w nocy pochmurno na zachodzie i na północy i tam może padać deszcz. Na pozostałym obszarze w miarę pogodnie. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w centrum i do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Jutro pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć. Niewykluczone nawet niewielkie opady. Nad morzem jeszcze silny wiatr. Temperatura jutro od 4 stopni na Mazurach do 8 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Anna Jaworska. Dzisiaj to ja mam pytanie do pani. Ruszyły wyprzedaże 2014. Chce pani kupić samochód. Na co pani zwróci uwagę? Styl, kolor są ważne, ale dla mnie bardzo ważna jest

Dobry wieczór Państwu, hrabia mi tu z unika tak numer PESEL, zapraszam na Magiel Wagli. Dzisiaj jestem sam, pani Bum Bum zostawiła usprawiedliwienie, za tydzień już w pełnym składzie. No i tak jak zapowiadałem, będzie dzisiaj dużo muzyki afrykańskiej i tej nawiązującej do korzeni. I tej afrobeatowej z lat 70., ale także sporo połączeń muzyków z tak naprawdę z całego świata, zainspirowanych czy współpracujących z muzykami, czy to z Senegalu, czy z Gany, czy z Mali. No pojawi się także, bo to okres już karnawałowy, więc pojawi się muzyka dyskotekowa przede wszystkim z Nigerii, a także muzyka współczesna elektroniczna właśnie z Afryki. Na dobry początek połączenie, które uważam za bardzo udane, projekt Jerry. Z jednej strony perkusiści z Senegalu, dokładnie z Dakaru, połączenie muzyki takiej no, popularnej, ale narodowej, tanecznej z Senegalu, Mbalax, z elektroniką berlińską, bo jako producent występuje tutaj Mark Ernestus. Znany, przynajmniej mi dobrze znany z projektów, które kiedyś bardzo, bardzo lubiłem, Rhythm Sounds, gdzie ta minimalistyczna taka muzyka elektroniczna, muzyka techno doskonale łączyła się z muzyką dubową prosto z Jamajki. Jerry, no myślę, że do tego projektu, do tej płyty jeszcze będę powracał. Tutaj byłem ciekawy, jak ten projekt broni się na żywo w czasie koncertów. Barty Gill był na koncercie podczas festiwalu OFF i mówił, że było fantastycznie. I takich połączeń dzisiaj w audycji Europy z Afryką też będzie więcej na pewno. Nowa płyta Kassemady i Diabate, nazywa się Kirike. Będę chciał teraz Państwu zaprezentować coś z tej płyty, bo no mi się bardzo, bardzo podoba cały pomysł na muzykowanie na tej płycie. To pieśniarz afrykański z Mali, znany wcześniej no z wielu projektów, między innymi to Mani Diabate, mistrz Kory. Nagrał kilka płyt właśnie z głosem Kasse, czy Taj Mahal, no projekt taki, też taka próba połączenia muzyki kubańskiej z muzyką afrykańskiej, czyli afrokubizm, tam też pan Kassemady i Diabate udzielał się chyba na całej płycie. Tutaj powraca na nowej płycie, która nazywa się, jeszcze raz przypomnę, Kirike, powraca do grania no, takiego korzennego, od jakiego zaczynał tak naprawdę. Na całej płycie trio, przede wszystkim Balake Sisoko, o którym kiedyś opowiadałem, który nagrał też wspaniałą płytę ze swoim synem. Balake przede wszystkim gra tutaj na korze, ale też pojawia się ksylofon, tak jak w utworze, który będę chciał zaprezentować. Na płycie obecny jest także francuski wiolonczelista Segal. No a całość wydała wytwórnia No Format, o której kiedyś opowiadałem. Wytwórnia z Francji. Warto się chyba rozejrzeć w katalogu tej wytwórni. Bo z jednej strony dużo muzyki francuskiej, ale takiej eksperymentującej, ciekawej. Z drugiej muzyka właśnie afrykańska. Wybrałem utwór Sado, chyba mój ulubiony, tak po pierwszym przesłuchaniu. No chociaż tu cała płyta to opowieść taka z początkiem, z rozwinięciem i z puentą. To historia, z tego co czytałem, historia hipopotama, mamy hipopotama, która szuka rzeki Niger dla zabitego dziecka przez myśliwego. No i to cała opowieść, cała puenta przepięknie zaśpiewana przez Kassemady i Diabate. Afryka w takim razie. A? ensayo al imán pete. Fula de malisayo, sayo malisayo. Ah, malisayo, ya mario pa fula de malisayo lara. Kali kali mahot wala yata dunya Saate bulu na gele na fulu zivaliya Ame osigiro lungolo Kali yoma filo Kali minna ola Mani njeri luko Tanu marafe mifa Kwa ni majufa bara Amalisa Malisa yo Lara Amma malima Yonga baga yonyo ma yobilla kulunga la bulu Yamario ma yeli yo ma wele Amma yeli yo ma yeli yo ma Hala wa ma sola si jani kenne la Sigene beri mi mola Bakumala mago yamma Bakumala ngaluma vensa Baje kanu de vere vensa Lazene kanu de vere le vensa Barke ila kanu nola Amanda numa bala ke kanu vensa ala misola sila di kenyala oh malisa ah oh hey yamaru on morano mumugo jumugela ye malisa jo Oh, Malisa, sa Malisa. Kasema di diabate płyta Kirike, sadio utwór z gościnnym udziałem Lansina Kujate. No i cała płyta bardzo, bardzo tak ładnie opowiada i buja się przez te, nie pamiętam, 50 coś minut. No będę wracał, będziemy powracać na pewno do tej cały czas nowiutkiej płyty. Kolejne utwory to już podróż taka między kontynentami, bo z jednej strony chciałem przypomnieć pierwszą płytę z cyklu African Express, czyli projekt Damona Albarna. No on często opowiada o tym w wywiadach i to też słychać, jeżeli chodzi o jego różne projekty muzyczne, o jego fascynacji muzyką właśnie z Afryki. Tutaj podróżuję z grupą muzyków, no przeróżnych, bo jest i Brian Eno, Nick Zinner, zespół jest, są panowie zespołu Metronomii, Django. Wybrałem utwór otwierający z zespołem Two Inch Punch. No, myślę, że warto się przyglądać tym projektom, tym bardziej, że najnowsze płyty myślę, że będę przynosił z okazji naszej tutaj maglowej higieny ucha, bo to projekty ze współczesną muzyką klasyczną. Bardzo ciekawe zresztą, więc może na początku przyszłego miesiąca coś jeszcze się pojawi z serii African Express. Tutaj Two Inch Punch w towarzystwie Adama Koita. Fantinfala to i Bolo, tak się nazywa utwór. No i później, zaraz po tym utworze, bo to jest Mali, tak, to jest Mali, czyli zachód, później podróżuję na wschód, do Etiopii, chociaż tak naprawdę to też bardzo międzykontynentalna płyta. Mówię o płycie Beyond Addis, gdzie muzycy z całego świata, bo jest ich Heliocentrix z Anglii, Imperial Tiger Orchestra ze Szwajcarii, czy Budos Band amerykański, Wojma Collective z Niemiec, czyli cały świat poświęca swoją twórczość, czy tam wybrane utwory, takiemu zjawisku, które nazywa się jazz z Etiopii. Beyond Addis wybrałem akurat Transgressors, to zespół z Kolumbii. No ja uwielbiam przede wszystkim oryginalny jazz Etiopii, o którym już opowiadaliśmy tutaj przy okazji chociażby Mulatu Astatke. Natomiast wydaje mi się, że to bardzo, bardzo udana składanka. Beyond Addis, a wcześniej Damon Albarn podróżujący do Mali. Casito mamacé Fanta ni fala do mi caside muna Fanta inédite Casito mamacé Ala edo aluke Wariti gibaye Fanta ni fala yo Casito mamacé Fuidi alama kasitu mama se Fantani fala dumi kaside muna Fantai ngejije kasitu mama se Getoronda do vale delili kelani bete gerebuye kasitu mama se Badalu fale delili kelani bete gerebuye kasitu mama se Getoronda du fale delili kelani bete gerebuye kasitu mama se Fantani fala dumi kaside muna fanta inyejije kasitu mama se Fantani fala yo, Fantani fala, casito mamacé. ala e do luke wariti baye oluma foidi ala makasitu mamasi fantani bala dum ikaside muna fantai ngejiche kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase kasitu mamase. Transgresor, zespół z Kolumbii, wykonuje tutaj jazz zainspirowany właśnie jazzem z Etiopii, więc w dzisiejszej audycji wszystko jest możliwe. kolejne połączenia międzykontynentalne. To Ebo Taylor, gitarzysta, kompozytor z Gany. Ja już kiedyś opowiadałem podczas grzebania w mojej kolekcji takiej winylowej, bo mam kilka singli niesamowitych, które już przynosiłem kiedyś. Ebo Taylor, który pod koniec lat 50. Zyskał przede wszystkim miejscową taką sławę utworami, singlami. Wydał chyba 2-3 płyty, później przez jakiś czas udzielał się głównie jako muzyk sesyjny. No i w wieku 78 lat powraca, przeżywa jakiś taki gorący okres twórczy. Z jednej strony za sprawą wytwórni Strut, która pozwala nagrać płytę, pierwszą płytę wydaną z dystrybucją na cały świat. Płytę z muzykami głównie z Europy, bo z Ebo Taylorem grają Afrobeat Academy z Berlina, Poets of Rhythm czy Kabu Kabu, znane ze współpracy z Jimmy Tenorem. No i lubię powracać do tych płyt. Pierwsza płyta nagrana dla Strut to Love and Death. No między innymi utwór tytułowy, to utwór już wcześniej nagrany w latach chyba 60. przez Ebo Taylora. No ale są też kompozycje zupełnie nowe. Płyta świetnie także sprawdza się w klubach. Ebo Taylor zaczął koncertować, więc No, przepięknie by było w wieku 78 lat być w takiej właśnie formie. Po Ebo Taylorze zaśpiewa Bibi Tanga. To jest zupełnie nowa płyta. Bibi Tanga, który urodził się w Republice Środkowoafrykańskiej, dzisiaj mieszka w Brooklynie, w Nowym Jorku i gra muzykę, jak sam określa, popową, afropopową, sięgając do muzyki korzennej, ale dba o to, żeby to brzmiało bardzo, bardzo współcześnie i ten miks z jednej strony nadaje się świetnie, jeżeli chodzi o karnawał, ale przy okazji jest gdzieś cała ta płyta jest bardzo, bardzo ciekawa. Bardzo eklektyczna tak naprawdę. Cały zespół to już zespół ze Stanów Zjednoczonych. Bibi Tanga śpiewa głównie po angielsku. Nie tylko po angielsku. Bibi Tanga, wcześniej Ebo Taylor. Thank you. shinganga iyi se batsino yau iyi se jama koma iyi se kafa me yenze boko beti se jaba baka ne sonyo bio beto iyi shinganga iyi se batsino yau iyi se jama koma iyi se kafa me yenze boko beti se jaba baka Let's show you your best show. Sister, sing your best song. Sara kati ke kere kapo Moba motene moga kutazo Monenengo, monenengo Anda pasi la kakumo na angle Hisa Giza ke Sara yekwe pepe Sara hangyo Sara hangyo Monenge mo inga tunya pepe Sara hangyo Sara hangyo Wala ke wali, wala ke koli So apende ningi Moinga faso solo ko patana tere tilo bio Aye sokwe azazango Ake jama pe itachini Na ya gigiso Yeke ara arango Tongana kete milingo Sida ke faso Rishasha Mena ke moinga dunya pepe Sara hanyo Sara Neti gigi so ike ara arango Tongana kete melenge Ifumo tara inik Yeke ne yeke Mbani tara tarango Sarange Sarange Grisha ta sarange Sarange Sarange Sarange Sarange Sarange Sarange Sarange Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Sarah, Bibi Tanga wraz ze swoim zespołem The Selenites, podróżujący z Republiki Środkowoafrykańskiej do Brooklynu dokładnie, do Nowego Jorku. Zanim przeniosę się po raz kolejny do Mali, Agnieszka Obczańska oprowadzi Państwa po terenie kultury. Teren. Kultura. Artysta, ciało, przekraczanie granic, społeczne napięcia, archiwa. To tylko krótkie hasła, które na pewno nie wyczerpują tego, co zobaczymy na wystawie Karola Radziszewskiego w Centrum Sztuki w Toruniu. Pojawi się tam szereg przeróżnych wątków. Tych osobistych, ale wplecionych też w szeroki kontekst. Wszystko wychodzi od materiałów archiwalnych. A co na to Karol Radziszewski? To jest ogólnie dziwna sprawa z tymi archiwami, bo raz, że mnie różne rzeczy inspirowały już wcześniej z przeszłości i inspirowali też inni artyści, natomiast ostatnio coraz częściej dociera do mnie, że archiwa to jest jak gdyby takie działanie w przeszłości, które wpływa bardzo na teraźniejszość i na przyszłość i że w ogóle historia sztuki to jest bardziej literatura niż nauka, że to wszystko się kreuje i tworzy tak na żywo, więc zmieniając pewne elementy lub przesuwając na inne tory z przeszłości, możemy bardzo wpływać na to, co się wydarzy. No i to jest chyba najbardziej teraz kręcące dla mnie w tych projektach, to napięcie właśnie pracy z czasem. To czas przeszły, historyczny i zupełnie nowe, złożone prace. Fotografie, teksty, rysunki, filmy, to wszystko zobaczymy na wystawie The Prince and the Queens. To jest gra słów, dlatego ten tytuł został po angielsku. Właściwie bardzo trudno było przetłumaczyć to sformułowanie Queens, bo The Prince odnosi się do głównego projektu, czyli Książę. To jest mój ostatni film, dedykowany Ryszardowi Cieślakowi, głównemu aktorowi Jerzego Grotowskiego. W spektaklu Książę Niezłomny, stąd ten Książę, ale to też jest jakby szersza metafora oczywiście. Natomiast Queens to jest podwójna rola, czyli te królowe, które towarzyszą zawsze książętom i królom, a jednocześnie jest to gra ze słowem, które wyraża queerowość, ale Queens to też jest wątek feministyczny, który jest coraz częściej jakby obecny w tych moich projektach, więc no tam bardzo dużo rzeczy się splata razem i podtytuł wystawy to jest Ciało jako archiwum i gdzieś to jest też próba nowego spojrzenia na te archiwa, nie jako sterty papierów, książek, że siedzę w bibliotece, tylko że samo to, jak się zachowujemy, jakie gesty powtarzamy, skąd się wzięły i jakoś sami nie zauważamy tego, jak jesteśmy zaprogramowani przez to, co się zdarzyło w przeszłości. W tych moich projektach ja idę bardzo daleko, dużo jest tam fantazji i takich potencjalności. To znaczy ja staram się znaleźć takie momenty w tej historii czy w ich życiu, które dla mnie są jakoś istotne, więc to jest bardziej o konkretnych punktach w ich życiu. Przypomnijmy, ich, czyli Ryszarda Cieślaka, aktora w Teatrze Grotowskiego, kanadyjskiej grupy artystycznej General Idea i artystki Natalii LL. I tu na chwilę się zatrzymajmy. Natalia LL to właściwie nie jest jej historia, tylko jej konkretny wyjazd do Stanów w 77 i to, co się wydarzyło i jak to się odnosi do mojej podróży. Natalia LL, artystka neoawangardowa, ale dalej żyjąca, tworząca świetne prace. W 77 roku była na stypendium w Stanach Zjednoczonych, poznała mnóstwo ważnych artystów, krytyków, ale też prezentowała swoje prace przed galerzystami. Jeden z nich, Leo Castelli, dosyć znaczący wtedy, powiedział, że Ameryka nie jest na to gotowa. Też, że te prace są zbyt prowokacyjne. No i podążając trochę jej tropem, próbowałem spotkać ludzi, których ona wtedy spotkała, którzy są na zdjęciach, natomiast część z nich w ogóle jej nie pamiętała, część odmówiła, a część nowych znalazłem z postaci takich jak artyści Vito Acconci czy Marina Abramović. Oni opowiadają bardziej o tym czasie i o tym paradoksie, na co Ameryka była gotowa wtedy, a na co nie. I czy to było już za późno, czy za wcześnie. Właściwie wszyscy sobie zaprzeczają, bo to jest taki film, gdzie ta narracja się tak przeplatają i właściwie każdy ma zupełnie osobną historię. Aha, i jeśli ktoś spodziewa się klasycznej wystawy z archiwami w tle, to może być, delikatnie mówiąc, zaskoczony tym, co zobaczy na miejscu. Hasło archiwa zazwyczaj się kojarzy bardzo wąsko, tak jak mówiłem, papiery, książki, jakieś zakurzone biblioteki, natomiast to jest bardzo szerokie pojęcie i archiwa odnoszą się tak samo do ludzi, do obiektów, przedmiotów, ale w tej strategii pracy mojej artystycznej często archiwa dostają nowe życie w formie bardzo wizualnych, na przykład popowych prac. Warto to sprawdzić. Wystawa prac Karola Radziszewskiego, The Prince and Queens w Toruńskim Centrum Sztuki. Polecam. Przedostaje się do Mali, ale tak naprawdę wytwórnia No Format po raz drugi, czyli Francja. Muzycy, z tego co wyczytałem, kilka dni w studiu właśnie w Paryżu spędzili, aby nagrać płytę, moim zdaniem fantastyczną i świetnie sprawdzającą się na parkietach. Bomako Today nazywa się płyta, Jellike, utwór BK O Quintet, Mali.